1727 में जो श्लोक था अज्ञात आत्मैव शक्तिरिति अभिधीयते, वहाँ शक्तिमत अभिधीयते पाठ चाहिए। ये है नहीं, बड़े महाराज ने नहीं बनाया, किंतु ये पाठ साधु पाठ नहीं मिला, क्योंकि पूर्व पृष्ठा में पहले आत्मनि अकारकता सति यदि नहीं तो प्रधान प्रधानादि जगत जन्मादि शक्तिरस्त, ये शंका भी 82 में, उसके बाद करके 85 में दिया आत्मा अविद्या अतिरिक्त शक्तिवाद न प्रमाणवान। आत्मा की अविद्या ही शक्ति है, अतिरिक्त शक्ति प्रमाणवान नहीं, क्योंकि पहले कहा तयापि शक्तिराशी तत्वाद 84 में आया आत्मा विद्येव न शक्ति, 1784 शुरू में आत्मा विद्येव न शक्ति सर्वशक्य सर्जने, अविद्या ही शक्ति है, अविद्या से अतिरिक्त शक्ति नहीं कह करके वो शक्ति के विषय में विचार करके अंत में तस्मात अज्ञात आत्मैव शक्तिरिति अभिधीयते, कारण है शक्तिमत, शक्तिमत कारणम, ये पहले कहा पहले टीका में, कारण में शक्तिमत इष्टम, कारण शक्तिमत अन्यथा प्रसंगात अज्ञात आत्मा विश्वास कारणम, इसलिए वही शक्तिमत हुआ। इसमें हाँ नहीं तो ये तत्र मानमाह जो तस्मात अज्ञात आत्मे में शक्तिरित्य अभिधेयते, इसे प्रमाण क्या है, आकाशादे तत्व जन्म यशमान स्मृतिया, आकाशादि का जन्म उसी से आत्मा विद्या अज्ञात आत्मा से, अज्ञात आत्मा से जन्म होने से अज्ञात आत्मा ही कारण हुआ, अकारण शक्तिमत है, इसलिए पाठ से ये साधु पाठ है तस्मात अज्ञात आत्मेव शक्तिमत अभिधीयते, आत्मा ही अज्ञात आत्मा शक्तिमत है, वो शक्ति कहने अभिप्राय नहीं, और शक्ति कह करके शक्ति शक्तिमत अभेद मान कर शक्ति कहना उसके अभी शक्तिमत हो तो ठीक है, अब आगे फिर शक्ति तो अविद्या है स्पष्ट ही है, पूर्व कारिका में आ गया तो आत्मा विद्येव न शक्ति 84 में आया, सब अविद्या ही शक्ति है, जो पहले कहा था उसका अंत में निगमन तस्मात अज्ञात आत्मैव शक्ति, अज्ञात आत्मैव शक्तिमत आत्मा विद्या शक्ति है, आकाश आदि की उत्पत्ति उसी से। अभी कहाँ चलेगा 1800 नहीं, हाँ मूल में शक्तिमत क्या पाठ साधु, हाँ अज्ञात आत्मैव शक्तिमद अभिधीयते, इति पाठ साधु तस्माद् अज्ञात आत्मैव शक्तिमद अभिधीयते, अध्यार्गान सत्य होते अभिधीयते कहता है, क्योंकि आगे हेतु है यस्मात् आकाशादे ततः जन्म, आकाशादे का जन्म जिससे वो शक्तिमत है, वो शक्ति नहीं, इसलिए अज्ञात आत्मा ही शक्तिमत है, तो अंत में फिर आदमी अविद्या ही शक्ति है। अभी 1800 चलेगा तस्य अर्थमाह, तस्य एक शलिल एक दृष्टा एक शब्द है, सलील पद एक 18 न कपित्थादिवत् तत्त्वं स्वतो नेक स्वभावकं उक्त्वा सलीलवत् तस्मा देक इत्यब्रवीच्छ्रुति, कपित कपिथाधिपत तत्व न सत अनेक स्वभावकम तत्व न सलील तस्मात सलीलवत् एक अवरविश्रुति, सलिलवत सलिलवत कपि उक्त्वा उक्त्वा सलिलवत एक इति अब्रवीत। सलिलवत कह करके एक इति अब्रवीत, एक इसलिए कहा। टीका में सलिल पदाद आत्मानं शुद्धम उत्वा, सलिल पद से आत्मा शुद्ध। पुनरेक पदम प्रयुञ्जाना श्रुते ऐकरस्यम तस्य विवक्षति। एक रस है सलिल पद हो गया शुद्ध, किंतु एक रस है सलिल जैसा नहीं मिला हुआ ऐसा नहीं, अन्यथा विशेषण व्यर्थ आता। एक विशेषण व्यर्थ, एक शब्द से अर्थांतर महा दूसरे अर्थ भी कहते। सजातीय निषेधो वा एक शब्देन वर्ण्यते, सलिलोक्त्या विजातीय संबंधो हि निवारितः। एक शब्द न सजाते निषेध अवण्यते, अस्मात् सलिलोक्त्या विजातीय संबंध निवारित, सलिलोक्त्या विजातीय संबंध निवारित, इसलिए एक शब्द न सजाते निषेध। तत्रापि तत्शब्द से सामर्थ्यम अस्तीति द्वितनाथ ही शब्द विजातीय संबंध हो ही निवारित। सलिल पद में विजातीय संबंध निवारण करने के लिए सजा सामर्थ्य है। एक पदे सर्वभेद निवार के संभव थी, एक पद में सारे सब का भेद सब भेद का निवारण हो जाएगा। किन सजातीय विशेषण फिर सजातीय कहना क्या जरूरत है। यदि आशंका सलिल शब्द से अर्थांतर आसित, पहले सलिल कहा था शुद्ध कहा था, अभी सलिल शब्द कहा थे विजातीय नहीं। सर्वम सलिलादि आत्ममात्रमिति निर्देशाद, सर्वम सलिलादि आत्ममात्रमिति निर्देशाद। अनात्मभेद से निषिद्धत्वात् अनात्मभेद सर्वम सलिलादि आत्ममात्रम, शल्यवत सलिलादि तो आत्ममात्रम, आत्मभेद से निषिद्ध हो गया शल्यपद से। फिर एक पदम आत्मभेद निराशार्थम, अनात्मभेद निषिद्ध हो गया शल्यपद से, तो एक पदम आत्मभेद निराशार्थम। अनात्मा का भेद निषेध होने के बाद आत्मा में न्यायमति के अनुसार जो भेद वो निषेध करने के लिए एकम। एक शब्द से संख्यावाचिन हो गुण गुणी संबंध पर न विवक्षिता विवक्षितार्थत, ये तो संख्या है गुण गुणी संबंध पर के, तो यहाँ कैसे सजाते निषेध करने के लिए। एक शब्द न संख्या अर्थ संख्या संभवादिह अद्वितीयार्थते वा तो द्वितीयार्थ निषेधत। एक शब्द संख्यार्थ न, यह संख्या असंभवाद, संख्या परिचिन्न संख्या, संख्य कोई नहीं होने से संख्या अर्थ नहीं है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म संख्या से परिचन्न संख्या वाला नहीं है। अतः एव अद्वितीय अर्थता द्वितीय अर्थ निषेधत, एक का अर्थ एक द्वितीय है ही नहीं, तो अद्वितीय अर्थता यह थी आत्मा। आत्मा में नहीं तस्मिन एकत्व गुण, आत्मा में एकत्व गुण नहीं हो सकता, निर्गुणत्व साक्षी चेता केवल निर्गुण निर्गुण श्रुति। संख्यावाचित तो असंभाव्य सिद्धम अद्वितीय अर्थता आता है। एक शब्द से वृद्ध व्यवहार है संख्यावाचित तो प्रसिद्ध है न अद्वितीय अर्थता, वृद्ध व्यवहार में तो संख्यावाचित तो एक घट एक तो संख्या विशेष अद्वितीय अर्थ अर्थता न इति असंख्य श्रुत्यंतर विरोधात्मेव सदिति। सदैव इत्यादि चा सदैव इत्यादिना चास्य तथा सत्यविरुद्धार्थता तथा सत्यविरुद्धता प्रत्ययमात्रावसायी त्वं प्रत्ययदृष्टिरतस्ततः अकारकस्वभावत्वा ददर्शेत्यभिधीयते। तथा सति तथा सति अस्य सदैव इत्यादि न अविरुद्धार्थता। तथा सति अद्वितीयार्थ कहने से ही सदैव इत्यादि न अस्य अविरुद्धार्थता सदैव समिति आसित प्रत्यय मात्र अवसायित्व प्रत्यय दृष्टि यत यत प्रत्यय दृष्टि प्रत्यय मात्र अवसायित्व प्रत्यय दृष्टि जो है दीर्घ प्रत्यय मात्र है इसलिए ततः अकारक स्वभावता तो कारक नहीं दृष्टि दृढ़ रूप है अकारक स्वभावता अदृष्टायित अभिधीयते। मंत्र में सलिलो एको अदृष्टा अदृष्टा अदृष्टायित अभिधीयते उसमें दृष्टा ऐसे कहते हैं भाष्य में वो तो दृष्टा के अनुसार भाष्य शायद हो सकता है भाष्य देखो हाँ देखो भाष्य देखो क्योंकि यहाँ दृष्टा पदच्छेद का आगे क्या अवतरण क्या 1805 में टीका में अवतरण क्या दृष्टि पदच्छेद में दृष्टा थी पदच्छेद आशंक दूषाई थी दृष्टा को दूषण करते इसमें भारतीय में दृष्टा थी पदच्छेद का दूषण तो मंत्र में भी अवग्रह कर देना चाहिए किन्तु 32 4-3-32 फिर पढ़ा पढ़ो सा अविद्या शब्द आया क्या अच्छा अभी दे आई देते ठीक है अतः एको दृष्टा आगे अद्वैत अद्वैत के लिए दृष्टा मतलब दृष्टि रवि परिलुप्तत्वात् आत्मज्योति स्वभावाया तो दृष्टा हां दृष्टि को दृष्टि उसी का नहीं दृष्टा का दृष्टा वो आत्मा दृष्टा है जो दृष्टा है आत्मज्योति स्वभावाया दृष्टि अभी परिलुप्तत्वात् नित्य दृग रूप दृष्टा है साक्षी है ये है अद्वैत करते उसे अतिरिक्त कोई नहीं तो अद्वैत है द्वितीय वो अद्वैत शब्द के लिए दिया वास्तव कोई नहीं है और यहाँ जो दृष्टा है दृग रूप है सौ का प्रकाशक ऐसे क्या किंतु यहाँ अदृष्टा दिया प्रत्यय आगे आगे आगे टीका में आगे टीका में अदृष्टा इति पदच्छेद में आशंकित दूसरी जो है ना, यहाँ अकार काटना है दृष्टे थी, यहाँ दृष्टे थी चाहिए, अकार काटो दृष्टे थी पदच्छेदम आशंकित दूसरी थी। क्या पाठ है? अदृष्टा नहीं दृष्टे थी, अकार काटना यत्र यत्र ही द्वैतम इत्युक्ते नहीं, अच्छा इसका रह गया क्या? ओके प्रत्ययमात्र अवसायित्वम यतः प्रत्ययमात्र अवसायित्वम दृष्टे दृष्टे यतः प्रत्ययमात्र अवसायित्वम ततः अकारक स्वभावत्वात्। इसमें अर्थ क्या भारतीय में? दृष्टि जो है प्रत्ययमात्र अवसाय प्रत्ययमात्र है, प्रत्ययमात्र होने से क्या हुआ? वो कारक नहीं, कारक स्वभाव नहीं हुआ। दृष्टि प्रत्यय दृष्टि प्रत्यय मात्र अवसायी प्रत्यय मात्र प्रत्यय अभिन्न प्रत्यय अभिन्न होने के कारण कारक स्वभाव नहीं अकारक, इसलिए अदृष्टा इति अभिधेय थे। कारक नहीं होने के कारण अदृष्टा कहा है, वहाँ दृष्टि को नित्य कह कर कहा। ये भी दृष्टि प्रत्यय मात्र अवसायित्वाद ततः अकारक स्वभावत्वाद अदृष्टा इति अभिधेय थे। ठीक है, मैं दृष्टा इति यत्र यत्र ही द्वैतमित्युक्ते यत्र त्वस्येति चेरणात् सतः पुन्नातकं ज्योति रदृष्टेत्यभिधीयते। यत्र ही द्वैतमित्युक्ते तदितरितरं पश्यति यत्र तो से सर्वमात्मा भूत तत् केन कम पश्यति इत्यादि। स्वतः पुण्यात्मक ज्योति अदृष्टा इति अभिधेयते, यत्र तो आत्मैव अभूत तो अदृष्टा है। द्वैतमेव भवति इतरितरं पश्यति, अविद्या दृष्टा वास्तवतः अदृष्टा है। तो यहाँ आशंक दूसरे कह करके स्वतः अदृष्टा अकार के स्वभावता अदृष्टा। सजातीय विजातीय भेद भी रही कुटस्थो यस्माद आत्मा तस्माद स्वगत भेद शून्य ये तो अद्वैत पदार्थ में। तो सलीला में सजातीय का विजातीय निषेध और एक शब्द से सजातीय का निषेध हुआ, सजातीय में निषेध हो गया। तस्माद आत्मा स्वगत भेद शून्य अद्वैत कह करके स्वगत भेद शून्य अदृष्टा कर अदृष्टा किया। यस्माद् यस्मादेव मतो द्वैतो विद्या तत्कार्य लंघनात् नहि अविद्यादि विरहे नहि अविद्यादि विरहे द्वैतधीरुपपद्यते। यस्मादेवम अतो अविद्या तत्कार्य लंघनात् अद्वैत न अविद्यादि विरहे द्वैत दिरूप पद्यते। अविद्या तज्जा अभावेपि स्वगत भेदभान क्यों न स्यात् इति आशंका नहीं, अविद्यादि विरहे द्वैत दि नहीं होगी, हेतु अभाव फलाभाव से प्रसिद्धत्वात् अविद्या नहीं तो द्वैत दि नहीं होगी, इसे स्वगत भेद में नहीं। ननु नयर्थे त्रैविद्या धन्यतम निर्धारण आदृति कथम अद्वैतम अद्वैतम निर्धारित निर्धारित त्रैविद्या तदभाव तदन्य तद तद्विरोधी नयर्थे त्रैविद्या अन्यतम निर्धारण तदभाव तदन्यत्वम तद विरोधी तद अल्पता नहीं तद विरोधी, ये तीनों में कोई निर्धारण नहीं करके अद्वैत कैसे? इति आशंक्य अद्वैत शब्द से अवयव सो अर्थ महा अवयव अद्वैत कैसे बना? द्विधेतम द्वैतम इत्याहोस् तद्भाव द्वैतम उच्यते तन्निषेधेन च अद्वैतं प्रत्येक वस्तु विधीयते। द्विधा इतम द्वितम इत्याहु द्विइतम द्वितम इंडत से निष्ठा कर इतम गत द्वितम तद्भाव द्वैतम उच्यते द्वित से भाव द्वैतम तनिषेधन चादितम द्वैत निषेधित प्रत्यवस्था विधीयते। अभाव अवसानत्वम अद्वैत से व्यावृत्ति प्रत्यय प्रत्यय वस्तु द्वैत का निषेध कर देते अभाव हो गया प्रत्यवस्था विधेयते। और कहीं द्वैत का ये अर्थ क्या द्वि क्या द्वितम यस्मात् उसमें कहीं है द्वि द्वे द्वे इते यस्मात् तद्वितम द्वितम दो जिससे रहित हो गए दो जिसमें है ही नहीं अद्वितम द्वे इते यस्मात् आज वाचस्पतियों में शब्द कल्पतियों में किस में है दो जिसे चले गए वो द्वित तस्य भाव द्वितम वाचस्पति में से में है ना द्वैत द्वित दो जिसमें है नहीं वो द्वित दो चले गए दो कैसे दो है ही नहीं द्वित है द्वैत है ही नहीं जिसने अच्छा नहीं द्वित बने द्वित नहीं नहीं अद्वैत शब्द नहीं द्वित यस्मिन किसमें उसमें नहीं वाचस्पति में कौन सा नहीं अलग अर्थ तो है आपके मोबाइल में है ना वाचस्पति में ले ले दे देर भाव द्विता नहीं वाचस्पत्यम कोश वाचस्पत्यम शब्द करते अभी मैदान रहा है दे द्वयोर्भाव द्विता अच्छा ये प्रथम प्रथम भाग में कौन सा श्लोक में दो चार चार सौ स्थान कितना द्विधा इतम द्वितम दो भाग हो गया तो द्वित हो गया तद्भाव द्वितम अतः उसके अनुसार द्वितम बस तद्भाव द्वैतम उच्यते ये किसमें अच्छा बात है क्या हाँ जो महाराज द्वितम द्विधायितम एकम सत तद्भाव द्वितम यही नंबर दिया तो जो बताया हाँ। ये तो ठीक ऐसे ही है द्वितम द्विधेयतम द्वित का अर्थ द्विधेयतम द्वितम एकम सत तद्भाव द्वैतम द्वित बना क्या द्वित बना था अब हाँ हाँ द्वितम द्विधेयतम एकम सद द्वितम, अद्वित होने के बाद तद्भाव द्वितम, इसमें जैसे ऐसा है ये चार पांच सात दो चार चार सौ सत्तर देखते हैं। हाँ ये तो देखो देखो वाचस्पति निकला वाचस्पति में इसमें दिया खाली वाचस्पति नहीं खाली वाचस्पति कलर डिक्शनरी सब एक साथ है कलर डिक्शनरी शब्द कल्पद्रुम शब्द कल्पद्रुम है शब्द कल्पद्रुम होना चाहिए बहुत से डिश एक साथ दस दृष्टि एक साथ एक शब्द का दस दृष्टि गाथा है ये तो द्वित शब्द आप देखते हो ना द्वित नहीं द्वित चाहिए द्वित हाँ द्वित द्वित अच्छा ये आपके में जो है इंग्लिश है हमको जो दिया उसमें खाली तेलुगु तेलुगु सब आया स्वार्थे अण करके न द्वैता द्वितीय रहित अरुण इतने ही अगर द्विधा भेदम इत प्राप्त द्विता द्वि दीर्घ होना चाहिए ना द्वित अद्वित द्वित रहते हो गया ये शब्द कल्पद्रुम और वाचस्पति में है इसमें वाचस्पति नहीं है अलग बाकी तो अंग्रेजी में द्वित या लिखा प्राप्त तो इनका तो प्राप्त है किंतु द्वि और इत में द्वित हो जाएगा ना रस्व कैसे हुआ दीर्घ लिखा किंतु द्वितया लिखा है द्वितया नहीं चाहिए द्वैत कैसे द्वैत इसमें स्पेलिंग करेंगे इसमें संस्कृत नहीं संस्कृत है ये तेलुगु आ गया हिंदी आ गया हाँ तो उसमें टाइपिंग हमको नहीं आता है हिंदी में टाइपिंग नहीं आता है इसलिए अंग्रेजी में आता है टाइपिंग कीबोर्ड है हिंदी के अभी तो सीखा दो तीन साल हुआ ये तो आपके ये तो कहाँ है तो सब तो कहाँ है उसमें वाचस्पति में ऐसे दिया बोलते ये वाचस्पति में शब्द कल्पद्रुम में है नहीं द्विता द्वैत उभयरपि सप्रमाणगत द्विता द्विधा इतम द्वितम तस्वीर द्वित तस्व द्वैत हो गया ये तो ठीक है ब्याह करने के लिए कहाँ है ये ब्याह के लिए अच्छा ये द्विधा हितम तो द्विधा तो विग्रह आ गया, किंतु समास करने के लिए द्वि हितम बनाना पड़ेगा, द्वितम बनेगा। तो द्विधा में नहीं, द्वि शब्द का द्विवचन बनेगा, द्विव द्वितीय विभक्ति चाहिए। दो को प्राप्त हुआ द्वित होगा, दो को प्राप्त होने से द्वित होगा, तथा द्वितम। और दो को जो प्राप्त होगा तो विग्रह कैसे करेंगे? नहीं, द्वि का नित्य द्विवचन होगा तो द्वि होने से दो हो जाएगा। द्विवचन में दो इतम, दो इतम, हाँ दो, हाँ अर्थ तात्पर्य दो इतम करे द्वितम तो इत होगा, द्वित बनेगा तस्वीर द्वितम। ये अपने मोबाइल ले आना, खट के पास टेबल में है, वो अलग अलग देते हैं। हाँ वो तो ठीक है, और शब्द अर्थ तो सरल है, द्विधाइतम है, विग्रह ऐसे करना पड़ेगा। ये तो द्विधाइतम द्विधाइतम द्वितम किसमें है शब्द कल्प धर्म ना, क्या कहते हो अभी? अच्छा पहले नहीं था, यद्वा द्वे इते गते यस्मात् द्वितम्, इसमें दिया है, मिल गया, मना कर दो सांद को, मिल गया करें। द्वे इते गते यस्मात् द्वितम्, द्वितम् द्वितवत् द्वैतम् तच्च, ये खोलो खोलो मन हो गया इसको, खोलो उसे देखो उसे कैसे बनाया उसे देख। द्वे इते गते यस्मात् तद्वितम् द्वितवत् द्वैतम्, द्वितवत् द्वैतम् तच्च तद्वनञ्च इति तस्मिन्। इसको देखा था, सोचा नहीं था, द्वैत वन द्वैत वन बनाया, वो द्वैत वन के लिए सार्वन लिए, द्वैत बने द्वैताख्य तपो बने, द्वैत वन के लिए द्वैत वन द्वैताख्य तपन। अच्छा ये द्वैत बनने के लिए यदा द्वे इते गते यस्मात्, ये द्वे इते द्वे गते यस्मात् तद्वितम् द्वितवत् द्वैतम् तच्च तद्वनञ्च इति तस्मिन्। वो कहीं शब्द आया द्वैत, हाँ वो द्वैतवन शब्द है, द्वैतवने युधिष्ठिरं द्वैतवने इसे कहा, और द्वैतवन शब्द के लिए द्वैतम च तद्वनञ्च इति द्वैतवन सुकुमारादि रहिते, वो अलग है, द्वैतवन शब्द के लिए कहीं बने, हाँ द्विधा हितम, हाँ वही है, ये यदवा करके दिया है किंतु अलग शब्द द्वैता बने के, इसको ही देखा था मैं वही से ना, बंद होने से कैसे आएगा फिर? नहीं जो मोबाइल उसका मुख देखेगा, हाँ ठीक है। तो ऐसा विग्रह विग्रह तो दो हितम ऐसे बनाना पड़े पड़ेगा, विग्रह द्विधाइत अर्थ को है, वो तो लिखा है, हाँ द्विधाइतम द्वितम, हाँ तस् द्वैतम तनिषेधन चाद्वैतम, हाँ द्वे नपुंसक करेंगे तो द्वे बनेगा, द्वे नहीं बनेगा, नपुंसक करेंगे तो, हाँ नपुंसक तो द्वैत बन जाएगा, बन जाए, क्योंकि तदादी नाम होता है द्विपर्यंत नाम, तदादी नाम होता तो द्वे बन जाएगा। हाँ तो द्वे हितम ठीक है, नपुंसक में कर्तरिकता है, कर्तरिकता से हितम गतम, दो को प्राप्त हो गया, दो को प्राप्त हुआ तो द्वित होगा अथवा तो अद्वैत हो जाएगा, और तो हम उसका निषेध करके ना द्वैत हो दे तो अद्वैत ठीक है। अच्छा अच्छा अभाव अवसान तो अद्वैत न व्यक्त प्रत्येक आत्मा कथम द्वैत निषेधवत्व सिद्धि तत्र द्वैत निषेधवत्व सिद्धि कथम द्विधा द्विधा त्रिधा वा बहुधा कारण सद्भवेद्य तस्यात्मनि निषिद्धत्वादात्मा द्वैतो भवेत् ततः द्विधा त्रिधा बहुधा वा सत् कारणं भवेत्, कारणं सत् द्विधा त्रिधा जो कारण होगा तस्य आत्मनिषेध, तो कारण का निषेध कर दिया, इसे द्वैत द्वैत्री बहुत कुछ नहीं आत्मा में, आत्मा ततः आत्मा अद्वैत भवेत्, कारण होगा तो द्विधा त्रिधा बहुधा होगा, कारण नहीं तो अद्वैत है। यह चेद आत्मनि द्वैत कारणम अनिषिद्धम, द्वैत कारण निषिद्ध नहीं होगा तथा तस्मिन् बहु प्रकार द्वैतों से आत्म, कारण का निषेध नहीं करते द्वैत हो जाएगा, तस्य च कारणस्य अत्यंत अद्वैत पदन निषिद्धत्वात्, अद्वैत पदने कारण का भी निषेध कर दिया, आत्यंतिक अद्वैत निषेध संभवात अद्वैतो भवेद आत्मा इति योजना, कारण का निषेध करने से अद्वैत होगा। सलिलादि वाक्यात ऐकरस्यम आत्मन निर्धार्य भिन्ना भिन्नत्ववादिनाम तद्वाक्य विरुद्धम ऐकरस्य आत्मा निर्धारण निश्चय हुआ, तो भिन्ना भिन्नवादी जो कहते हैं उसका विरोध होता है, भेद भेद संसर्ग अनार्थ मेवं यत्नामपि श्रुतिम अनादृत्यान यथा प्राहो रहो विद्यामहीयसी। एवं यत्नामपि भेद संसर्ग हानार्थम एवं यत्नामपि श्रुतिम अनादृत्य, ये कहीं ये नहीं अन्यथा प्राहु अहो विद्यामही असी, ये शब्द नहीं है ना, एवं यत्नामपि श्रुतिम अनादृत्य अन्यथा प्राहु, हाँ अन्यथा प्राहु अहो विद्यामही असी, भेद संसर्ग हानार्थम एवं यत्नामपि श्रुतिम अनादृत्य अन्यथा प्राहु अह विद्या महेशी, नहीं प्रयास उपहास के लिए बड़ी बहुत बुद्धि बुद्धि नौ श्रुतिम अवधीर्य आत्मन भिन्ना भिन्नत्ववादिना विद्या महती तो उपहसता तेषाम अज्ञात प्रतिज्ञात इदानीं तो साधक न्याय के थे मिथो विभाग संसिद्धि धर्माणाम नात्म संशयात धर्म धर्म अभिसंबंधो दृश्यत्वाद्रष्टापेक्षया धर्माणाम मिथो विभाग संसिद्धि न आत्मसंशयात मिथो विभाग संसिद्धि न परस्पर व्यवहार सिद्ध नहीं होगा, धर्म धर्म अभिसंबंध हो दृश्यत्वात् दृष्ट्यपेक्षया न आत्मसा आत्मसंशयात् न मिथो विभाग संसिधिर आत्मसंशया धर्माणाम न आत्मसंशयात् मिथो विभाग संसिद्धि धर्माणाम मिथो विभाग संसिद्धि न आत्मा में आश्रित होकर के परस्पर धर्म का विभाग सिद्ध नहीं होगा क्योंकि धर्म धर्म अभिषम तो दृश्यत्वा दृष्टि अपेक्षा वो तो दृश्य है दृश्य होने के कारण आत्मसंशय नहीं है आत्मा में आश्रित होकर के धर्म धर्म का विभाग सिद्ध नहीं होगा धर्म धर्म अभिसंबंध दृश्यत्वात् दृष्टा की अपेक्षा है आत्मा के लिए नहीं दस दृष्ट्यादि धर्माना आत्माशयत्व ततो भेद से दुर्वचित्वात् धर्म यदि आत्मा में आश्रित होगा तो आत्मा से भेद नहीं कर सकते भेद न होगा तो धर्म धर्म नहीं होगा मिथो पितेषां भेदासीति पहले आत्मा से भेद भेद सिद्ध नहीं होगा तो परस्पर उनका भेद सिद्ध नहीं होगा दृष्टि आदि तन आत्मधर्मता इसलिए आत्मा धर्म नहीं है दृष्टि आदि आत्मा न भिन्नत्वम आत्मा से भिन्न नहीं नाप्य अभिन्नत्वम धर्म धर्मी तो होगा तो अभेद में धर्म धर्म नहीं होगा किंतु भिन्ना भिन्नत्वम पूर्व पिछले कहता है भिन्ना भिन्नत्व तस्वीर इतिहास क्या धर्म धर्मी अभि संबंध हो दृश्यता दृष्ट्यपेक्षया दृष्ट्यपेक्षया दृश्यत्वादेव रूपघटादिषु धर्म धर्मी संबंधो धा दीर्घ करने का रूपघटादिषु दृश्यत्वाद धर्म धर्मी संबंधो दृष्ट दिखा गया घट और रूप में दोनों दृश्य है धर्म धर्मी संबंध दिखा गया न च आत्मधर्म नाम तदृश्यत्व आत्मा के धर्म दृष्टा की दृष्टि नहीं होगा आत्मा क्यों आत्मनपि तत्प्रसंगात आत्मा के द्वारा यदि दृश्य मानेंगे आत्मा में स्वदृश्यत्व न च स्वयं में स्वस्वदृश्यत्व नहीं होगा न च दृष्टांतरम और कोई दृष्टा ही नहीं आत्मा के दृश्य धर्म को देखने के लिए अतो दृष्टियादिना न आत्मधर्मता इति भाव दृष्टि आत्मधर्म नहीं सल्लादि वाच्यार्थम अनुवदन भेदाभेदवादिनाम भेदाभेद है इसमें भेदाभेदवादिनाम तद विरोधम उपसंहरति सल्लादि वाच्यार्थ अनुवदन वाच्यार्थ कह करते भेदाभेदवादिनाम तद विरोधम श्रुति विरोध उपसंहार करते दृष्टा दृष्टा सलिल वच्छुद्धो निसंगैका द्वयस्तथा श्रुत्युक्तोऽर्थो विरुद्धोऽर्थो निर्हिकैरिह वर्ण्यते दृष्टा सलिलव शुद्ध तथा निसंग एकाद्वय श्रुतियुत अतो निर्हेके रिह विरुद्धअर्थ वन्यते निर्हेके लज्जायाम अर्थ शब्द भिन्ना भिन्नत्व विषय विरुद्धअर्थ विरुद्धअर्थ क्या भिन्ना भिन्नत्व यही थे आत्मनि आत्मन भिन्ना भिन्नत्व से श्रुति न्याय विरुद्ध मुक्त असंभव दृष्टान्त निगमयति तमयति दृष्टा दृष्टा सलो शुद्ध निस्संग का द्वेष था ऋतुत हाँ वो तो ऐसे वहाँ दोनों ही दोनों होगा वो दृष्टा कुटस्थ दृग रूप कौन से दृष्टा है और अदृष्टा है प्रमाता नहीं है दोनों दोनों ठीक है अच्छा अदृष्ट करके हाँ हाँ तो क्यों वार्तिकार के मत को लेकर के वास्तव दृष्टा नहीं था, दृष्टा है। और दृष्टा चलो शुद्ध ये श्रुति वाक्य है कहते हैं तद विरुद्ध उपसारती दृष्टा चलो शुद्ध निसंग क्या पता श्रुति तो हाँ तो वो दोनों ठीक है, दृष्टा अदृष्टा पद चेद करके ये भारतीय कार्य के अनुसार अदृष्टा है और दृष्टा पद चेद का निषेध किया भारतीय कार्य ने यहाँ पर दृष्टा दीर्घ रूप है दृष्टा कहा आत्मन भिन्ना भिन्न तो से श्रुति न्याय विरोध मुत्वा तद असंभव दृष्टांत तम तमोशत यथाभानो सतश्चाप्यसन असदन सता वियतो मूर्तते इवं स्याद भिन्ना भिन्नत्वम् आत्मनः यथा भानो तमोंशत्वम् सूर्य अंधकार कांश है, सतश्चापि असद अंशता सति भी असत कांश है, व्यतो मूर्तता आकाश में मूर्तता एवं आत्मन भिन्ना भिन्नत्वम स्यात्। इसी प्रकार वो यदि हो जाएगा संभव तो आत्मा में भिन्ना भिन्न तो हो जाएगा। क्या संभव भानो तमोंशत्वम् भानु तम का तमस अंश असत असत कांश है आकाश मूर्त है यदि हो जाए एवं आत्मन भिन्ना भिन्न तुम चाहत असंभव ऐसा ब्रह्मलोक इत्यादि वाक्य ऐसा शब्द आदते ऐसा ब्रह्मलोक प्राप्त उत अत ऊर्धम विमोक्षाये त्युक्तम प्राग्य पुनः पुनः तदिमुक्ते समाप्तत्वा देश इत्यभेदान मुनि प्राग यत पुनः पुनः अत ऊर्ध्वं विमुख्या ब्रूहि इति उक्तम् तद विमुते समाप्तत्वाद ऐसा इति मुनि अभेदात ऐसा ब्रह्मलोक प्राप्त हो सी, क्योंकि पहले अत ऊर्ध्वं विमुख्या फिर बार बार पूछा है उत्तम पृष्ठम इतिहावत पूछा कहा और पूछा विमुख्या इति उक्तम् आत्मा सन्निहितत्वाद ऐसा शब्द वाच्य आत्मा ही ब्रह्मलोक न च तस्य अनिदम आकारस्य शास्त्रिक गम्यस्य एतसदारता ब्रह्म आत्मा इदमाकार तो नहीं शास्त्रिक गम्य एत सदस्य कैसे कहेंगे इतिहास कहेंगे प्रत्येक प्रत्यादृष्ट अव्यवहिते प्रत्यक्षादात्मा वस्तु न ए सैत्य आत्मनिर्देशो यसाख्यादिति च श्रुति प्रत्यदृष्टि अभिते है आत्मवस्तुन प्रात्यक्षाद ए सहित्य आत्मनिर्देशो यह साक्षात इति यह साक्षात अपरिचात ब्रह्म प्रत्यदृष्टि अभिहित है तद अव्यवहितत्व तदात्मत्व अभिहित कहते प्रत्यदृष्टि अभी नहीं ततश्च प्रत्यक्षत्वाद आत्मन प्रत्यक्षत्वाद ऐसे शब्दार्हत्व आत्मनस्ति आत्मन प्रत्यक्षत्वाद शब्दार्थ अस्ति आत्मन प्रत्यक्षते मान यह साक्षात कोई इस प्रकार कहते आत्मा का अपरिचय होता है यह साक्षात अपरिचात ब्रह्म प्रत्यक्ष नहीं होता है इसे करके इसलिए अपरिचानुभूति यह साक्षात अपरिचात का प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष शब्द का तो विघ्न करे अखनाम प्रति चक्षु का विषय ऐसा तो नहीं किंतु प्रत्यक्ष तो स्वतः प्रत्यक्ष इसलिए साक्षी जैसे प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग होता है कोयम आत्मा अयम शब्द प्रयोग किया, अयम आत्मा जो कहा मांडुक में भी बृहदारण्य में अयम जो प्रयोग किया गया है प्रत्यक्ष, भगवान भाष्यकार प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग करते हैं। कहीं ऐसे कहने पर कोई लोग प्रत्यक्ष कैसे कहें, प्रत्यक्ष कैसे कहें, क्योंकि दिमाग के विषय बैठा है। आत्मा को अपरोक्ष कह सकते हैं, परोक्ष नहीं, किंतु प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। किंतु प्रत्यक्ष तो यहाँ भी आया भारतीय में, प्रत्यक्षाद आत्मावस्तुन, आत्मावस्तुन प्रत्यक्ष था, टीका कह रहे नहीं भारतीय में, प्रत्यक्षाद आत्मावस्तुन इत आत्मनिर्देश ऐसा क्या देते हैं, और टीका में कर दिया प्रत्यक्षत्वाद ये शब्दार्थ आत्मन प्रत्यक्ष मान यद साक्षात अपूर्व, अपरोक्ष शब्द जो कहा वो प्रत्यक्ष थी। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ नहीं इंद्र का विषय, किंतु आत्मा स्वतः प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष शब्द ही प्रयोग होता है। और भी दो मांडुक्य में बृहदारण्यक में ऐसे आया, इसे कहते कहीं कहीं इसे सिखाते वो प्रत्यक्ष शब्द नहीं कह करके अपरोक्ष, परोक्ष नहीं दिला अपरोक्ष है, अप्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष भी कहना चाहिए, परोक्ष से अपरोक्ष कहेंगे तो प्रत्यक्ष यदि नहीं होता है क्या अप्रत्यक्ष कहा जाता है, नहीं कहता है अप्रत्यक्ष, तो भाष्यकार ने कहा है ओम।